Every time I stop a while, think about your sweet smile. I can't do nothing else all day. Wait at you wink your eye every time you walk by. Baby, what can I say? Keep me hanging on. I can't get nothing else on. When the evening rolls around and there ain't nobody around, baby, I think of you. Stars at night, none can match a brilliant light that I see in your eyes. A humble warmth of glow, baby, child, I know. I still think of you. Get nothing else on. If I could hold you just one time, stop that moment in my mind. Meester zelf, J.J. Cale. En het nummer dat heette You Keep Me Hanging On. En het nummer met die titel kennen we ook wel van andere artiesten, maar die zijn ook weer heel anders. Die nummers bedoel ik dan, hè? Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. We gaan weer gezellig late avonden. Altijd leuk ook om te doen, trouwens. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over elektrisch vliegen. Dat is een onderwerp wat zo af en toe dan weer boven water komt drijven. En het schijnt allemaal nog niet zo makkelijk te zijn, dat elektrisch vliegen. Technisch dan, hè? Want ja, hoe moet het dan? Als het aan mij ligt, maar ik heb er geen verstand van, zou ik zeggen, doe het met een verlengsnoer. Of geef de passagiers pedalen en een dynamo. Dan kunnen ze zelf hun toestel aandrijven. Maar zo simpel ligt het allemaal niet. En ook niet iedereen vindt dat elektrisch vliegen, geloof ik, een goed plan. Nou, daar gaan we het zo meteen maar eens wat uitgebreider over hebben. Vliegen erin, zou je zeggen. Onze maandagse columnist Giel van Strien, straks ook weer van de partij. En zijn verhaaltje heeft een mooie titel meegekregen, zoals trouwens iedere week. Deze keer is het De Mandarijn met twee linkerhanden. Ai, zou dat soms over mij gaan? We horen het zo meteen. En nog weer verderop in het programma, ja, even tussen ons, mijn collega Alfred Blokhuizen en ik. Wij gaan minstens één keer in de week even samen een biertje drinken. Meestal doen we dat in de kroeg, maar dat kan niet, dus dat doen we nou bij Alfred thuis. En dan nemen we er altijd gezellig een portie bitterballen bij. En die eten we dan ook lekker op. En het is niet zo dat we dan één portie doen en met z'n tweeën opeten. Nee, allebei een portie. Maar dat schijnt toch ook weer niet zo verstandig te zijn. En daarom gaan we het straks maar eens hebben over gezond is ook lekker. We zullen ons leven beteren. Veel muziek dus in de late avond. Cale begon. John Cougar Mellencamp is nummer 2. say yeah, yeah, yeah. Ah. Say yeah, yeah, yeah. Say yeah, yeah, yeah. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Just my imagination. It was just my Cranberries en Just My Imagination. Ja, het elektrisch vliegen, is dat ook fantasie? Of wordt dat werkelijkheid? Er zijn wilde plannen in die richting. Zelfs in ons land, als we Herman de Bruin moeten geloven. En waarom zouden we hem niet geloven? Een elektrische vlieglijndienst op Groningen. Dat slaat nergens op. Wie dat gezegd heeft, dat ga ik vragen aan Han van Staveren. Hij is van de samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen. Die bestaat dus ook al kennelijk. Meneer van Staveren, welkom. Ja, goeiedag. Actiegroep tegen laagvliegen, ja, voor het eerst dat ik daarvan hoor. Ja, het is een club van samenwerking van 22 actieclubs, zeg maar, die zich inzetten tegen Lelystad Airport. Mm-hmm. Ja. Oh, dat vliegveld wat omstreden is, laten we het maar netjes zeggen. Nou en of, ja. Sowieso al vanwege de besluitvormingsprocedure, daar klopt niks van, de stikstofberekeningen. Nee, dat mag er op deze manier niet komen. Nee, daar pleiten jullie voor, daar zijn jullie als actiegroep voor opgericht tegen het laagvliegen. Maar nu gaan we het over elektrisch vliegen hebben. Is dat al zover dat zou kunnen? Nee, dat is lang niet zover. Het is een verhaal over greenwashing, een claimen van de ruimte. Het is in feite een afleiding van de werkelijkheid, want de krimp van de luchtvaart is noodzakelijk. Mm-hmm. We zitten in een klimaatcrisis en bewoners die trekken het eigenlijk niet meer. Dus krimp van de luchtvaart zou nodig zijn. En daarmee sluiting van de regionale luchthavens zoals Rotterdam, Maastricht en Eelde. Ja. En nu wordt de ruimte geclaimd voor dit project. En zelfs Joris Melker, de TU Delft, zegt van nou, het duurt te lang en het kost te veel. Cora van Nieuwenhuis heeft gemeld in de Tweede Kamer over elektrisch vliegen, dat gaat het niet worden. Mm-hmm. Het kost ook heel veel geld. Dat heeft de sector niet. Dus ze zijn afhankelijk ook van subsidies. En dat moet de maatschappij ook opbrengen. En ik denk in deze tijd kan je beter je geld stoppen als maatschappij in echt duurzame sectoren, zoals wonen, energievoorziening. En waarom wordt het dan toch nog als serieus idee gelanceerd? Wat ik zeg, het is greenwashing. Ze maken er mooie sier mee met het idee van we doen iets voor het klimaat. Ja. Terwijl het wel een heleboel energie kost. En op deze manier claimen ze ruimte bij regionale luchthavens. Onuitvoerbaar. Ja, wat volgens de experts in ieder geval wel. En ook volgens de minister. Ja, want dan heb je wel een goede mevrouw aan je kant als je er tegen bent. Nou, de minister die gaat ook... En daar zit ook de groei van de luchtvaart. Die zit ook in de luchtvaartnoten en de luchtruimherziening. Want daar is eigenlijk alleen maar groei mogelijk. Mm-hmm. En dan ook laagvliegen op 1800 meter. Opening Lelystad Airport. Ja. Een ontsluiting van de andere kant voor Schiphol. Dus het excuus wat ze zeggen, minder hinder, dat gaat zeker niet op. Nee. En nou heeft de baas van Schiphol, Dick Benschop, nog gezegd dat we weer terug moeten naar 500.000 vliegbewegingen volgens mij. Nou, het liefst zou die willen groeien, want hij omarmt inderdaad de luchtvaartnoten en de luchtruimherziening. En 500.000 is eigenlijk al te veel, want Schiphol zou selectief groeien. En daarmee claimt hij ook nog ruimte op Lelystad Airport. Dus bij die 500.000 blijft het niet. Nee. En daar heeft hij ook eigenlijk helemaal geen recht op, want het kan gewoon ook niet. Nee, maar goed, hij zegt dat wel. En wie is het sterkste in de argumentatie? Hoe kunnen jullie dat tegengaan? Dick Benschop is een enorme lobbyist. Mm-hmm. En hij gebruikt ook mooie woorden. Dus inderdaad, het woord groei gebruikt hij in de BNR-reportage die er was. Die trouwens de Nationale Luchtvaartshow heette en gesponsord is door de sector, Nestlé. Dus dat is al een commercieel verhaal. Dat is al verdacht, hè? Ja, en groei gebruikt hij niet meer, maar hij noemde het nu ontwikkelruimte en zelfs kwaliteit. Mm-hmm. En hij noemde het publieke belang. En er is in 2016 al een rapport geweest, Mainports voorbij, van het RLI. Waarbij al lang onderuit gehaald is dat het zo belangrijk is voor de economie. Yeah. En maatschappelijk kostenbaatanalyse. Ja, als je daar kosten meeneemt voor de gezondheid, het welzijn. Ja, dan pakt dat heel anders uit. Dus het is helemaal geen publiek belang. Nee, en je kan beter met een Tesla gaan, zoals u zegt in uw persberichten. Naar Groningen. Als je een elektrische auto neemt of een bus. De lucht is al te druk. Ja. En zeker als je die luchtvaartnoodheimherziening nog ziet. Dan willen ze voor Schiphol zelf bijna richting de 800.000. En dan ontstaat er zelfs ruimte voor een militaire luchtvaart met een F-35 bij het Waddengebied. Ja. Het is straks nergens meer stil in Nederland. En het klimaat trekt het niet. Nee, dat zijn allemaal argumenten om te zorgen dat het niet gebeurt. Maar ja, hoe kunnen jullie een vuist maken naar degene toe die het wel graag willen? Nou, we proberen zeg maar de publieke opinie, zeg maar, mensen bewust te maken. Maar ja, wij zijn niet zo commercieel als inderdaad die instellingen en hebben ook niet zoveel geld achter ons. Nee, precies. Nee. Het wordt ook lastig juridisch gezien, omdat heel veel wegen naar de rechter zijn afgesneden door een crisis- en herstelwet. Dus, en het zijn ook dure grappen. Wij zijn als vrijwilligers en zelfs professionele rapporten moeten wij doorspitten om inderdaad... Gelukkig hebben we Leonardo Geest, die al heel wat heeft onderuit gehaald. En dat is een expert. Ja, jullie zijn de David onder de Goliath. wat dat betreft doen we er alles aan om de groei van de luchtvaart tegen te gaan en levens van het airport tegen te houden. Hoe kunnen mensen dat steunen, als ze dat ook willen? We hebben... een site, in ieder geval voor Sattel. En zo heeft Rotterdam ook een site, de BTV. Die willen graag vanuit Rotterdam een Central Park hebben, wat inderdaad het publieke belang dient. Dus als je zoekt op actiegroepen, dan komt de site van actieclubs en die ondersteunen. Ja, actiegroepen tegen laagvliegen, zei u net. Sattel? Sattel, ja. Dat is natuurlijk de afkorting daarvan. Als je daarop zoekt, dan kan je het vinden. En kan je dan ook een petitie tekenen of iets van die naart? Of hoe moet ik het doen? Nou, er loopt op het moment geen petitie, maar we zijn wel bezig inderdaad met het voorbereiden van rechtszaken. Ja, en lid worden van die actiegroep, dat kan wel. Ja, als actieclub zeker. En ondersteunen. En ondersteunen. Maar er zijn meer in het land, hè. Zo heb je ook de BTV bij Rotterdam. Ja. Er zijn meer dan 100 organisaties. Dus er zijn niet met weinig. Wij zitten in de regio Rotterdam. Dus mensen die denken, nou, dat vliegveld dat moet maar zo snel mogelijk verdwijnen. Die moeten daar maar even kijken naar de BTV. Ja, de BTV is een hele bekende actieclub. Dat is een bekende actieclub, ja. Inderdaad. Elektrisch vlieglijndienst op Groningen. Als het aan u ligt, aan Han van Staver ligt, dan gaat het in ieder geval niet door. Dat hebt u duidelijk gemaakt. Ja. En laten we hopen dat het gaat lukken. Ik dank u wel voor het gesprek en voor het inkijkje in al die vliegbewegingen. En ik wens u sterkte in de strijd. Ja, dank u wel. Là-bas, comment ça se dit? Je dis. Dans ce jardin, je n'en sais rien. Enfin, je dis là-bas, dans un trou entre les fleurs cassées, dans un trou, que s'est-il passé? S'amuse tout seul, tout seul, un petit enfant marrant. T'as vu l'avion, c'est drôle. Où est passée la maison? Il pleut, bergère. Ils sont bien cachés, mes frères. La la la. Je vais les chercher, mes frères. C'est drôle. T'as vu l'avion? Là-bas, comment ça fait l'avion quand ça revient? Je n'en sais rien. Enfin, l'avion là-bas, dans un trou comme un jouet perdu, dans un trou et tout de rien vêtu, s'amuse tout seul, tout seul. Un petit enfant marrant. T'as vu l'avion, c'est drôle. Il revient comme un oiseau. Où sont passés les oiseaux? La la. Je les ai trouvés, mes frères. La la la. Ils sont cachés sous les pierres. C'est drôle. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving round the place. Check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. Living in a dump like this, or something happening somewhere. Hey, I just know where it is. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. There's a joke here somewhere and it's on me. I shake the world off my shoulders. Come on baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town and they'll be carving you up all night to say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just about starving and I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Hey, baby, give me just one look. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Thank you. Alsjeblieft. En dan helemaal zonder toeters en bellen, maar met publiek, toen dat nog kon, volgens mij. Amy MacDonald. Zometeen een heel ander figuur, namelijk onze maandagse columnist Giel van Strien. De mandarijn met twee handen. Een fruitig onderwerpje misschien wel. Je hoort hem zometeen daar zelf over. Eerst hoor je nog The Corrs. Say it's true. There's nothing like me and you. I'm not alone. Tell me you. I would run away. I would run away. Yeah, yeah. I would run away. I would run away with you. 'Cause I have fallen in love with you. No. I is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. De Onderwijsraad heeft het advies uitgebracht om alle leerlingen na de basisschool in een driejarige brede brugklas onder te brengen. Zo wil de Onderwijsraad de kansenongelijkheid tussen kinderen verminderen, omdat deze nu volgens de raad te vroeg worden ingedeeld in een bepaald schooltype. Concreet betekent dit dat leerlingen die nu naar het VMBO gaan, wellicht HAVO kunnen doen. Sinds Van Kemenade als minister van Onderwijs in het kabinet De Uyl in de jaren 70 de middenschool introduceerde, zien we met de regelmaat van de klok varianten hierop bedacht worden. Uitgangspunt is het socialistisch ideaal dat alle mensen zoveel mogelijk een gelijke uitgangspositie moeten hebben. Maar de laatste decennia is daar een ander inzicht bijgekomen. Wie met zijn handen werkt, heeft een minder geslaagde schoolcarrière doorlopen. Werken met het hoofd is superieur aan het werken met je handen. Dat schrijven mensen die met hun hoofd werken en thuis bij wijze van spreken nog niet weten hoe ze een lijstje moeten ophangen. Maar daar is natuurlijk de klusjesman voor, zoals ook de timmerman langskomt en de schoonmaakster. Hoe belangrijk kansgelijkheid ook is, wat voor zin heeft het om een 8-jarige basisschool te verlengen met nog 3 jaar? Want die kansenongelijkheid komt niet door het schoolsysteem, maar door de thuissituatie. Het echte socialistisch ideaal richt zich daar dan ook op. Reeds verwoord door politiek filosofen als Plato en Jean-Jacques Rousseau. De staatsopvoeding die de positie van het gezin overneemt. Maar dat ziet, begrijpelijk, niemand zitten. En dus moet het onderwijs iets corrigeren waarover het niets te zeggen heeft. Scheidingen, armoede, desinteresse, gebrek aan begeleiding. Kinderen worden overal mee geconfronteerd. Waarom zouden leerlingen die zich in de bovenbouw van de basisschool nu al dood vervelen, nog 3 jaar langer duimen moeten draaien? En iedereen die beweert dat de docenten onderwijs op maat moeten geven, kent de dagelijkse werkelijkheid niet. Een schooldirecteur is al lang blij dat er iemand voor de klas staat en de kinderen niet naar huis gestuurd hoeven te worden. En waarom zouden de leerlingen die vanaf 13 jaar mede met hun handen leren werken, hier nu nog 3 jaar mee moeten wachten? De bureaumedewerker is het meest overschatte ideaaltype in onze samenleving. Omgeven door talloos veel miljoenen bevind je je in een werkomgeving waar wordt vergaderd, teruggekoppeld, papier verplaatst, doorkijkjes gegeven worden, rapporten in koelkasten verdwijnen, evaluaties worden opgesteld en retraites worden ingepland. Je bestaan is anoniem, je invloed beperkt en nergens kun je het echte verschil maken. Iedere deadline is relatief, ieder resultaat amorf. Het ideaal van de mandarijn met 2 linkerhanden. Wat is er mooier dan het leren en uitoefenen van een ambacht? Iedere dag in je werk zichtbaar het verschil maken. Die maaltijd die je bereidt, het huis dat je schildert, de patiënt die beter wordt. Alles heeft direct een concreet en zichtbaar resultaat. Maar het salaris, dan zal men tegenwerpen. Daar is goed nieuws voor, want richting 2050 heeft Nederland 1 miljoen arbeidskrachten nodig. Met name in de uitvoering. De toenemende vraag naar deze arbeid zal de prijs flink opdrijven. Blijft over de status. In Rotterdam volgen 50.000 leerlingen een mbo-opleiding. Hou op met neerbuigend hierover te doen en geef hen wat hen toekomt. Waardering en respecteer hun keuze. En voor hen die uiteindelijk verder willen en kunnen, laat ze opleidingen stapelen zoals bij mijn generatie op succesvolle wijze de gewoonte was. Een man heeft hem geleerd. Als grijs kwam het me vertellen. Oh, wat sprak ie wijs. Van je raakt je wilde haren, op tijd en stond wel kwijt. Hij kon beter al zijn woorden sparen voor een andere gelegenheid. Alle wijsheid op een stokje, laat de leermeesters een kopje. Want je zult nog wel veranderen. Nee, jongen, wees gerust. Net als al die anderen word je wel in slaap gesust. Zijn wijsheid reikte verder, ook al klonk ze in een vraag. Wat moeten wij beginnen met die jeugd van vandaag? Stel je voor dat de Russen eens binnen vielen hier. Wie zou dat vuur dan blussen? Dat is een ander bier. Alle wijsheid op een stokje, laat de leermeester zijn kokje. Want je zult nog wel veranderen, een jonge wees gerust. Net als al die anderen word je wel in slaap gesust. Luister beste jongen, zo komt de rest van het verhaal. Wij hebben moeten vechten voor ons brood ideaal. Jullie hebben het gemakkelijk, ja, allemaal dankzij ons. Zijn stem trilde zo vaderlijk, ik hoor nog hoe ze klonk. Alle wijsheid op een stokje, laat de leermeester zijn kokje. Want je zult nog wel veranderen, mijn jongen wees gerust. Net als al die anderen, word je wel in slaap gesust. Weet je, ik ben onderwijzer, besef waarover ik spreek. Ik zei hem, ja dat maakt me wijzer. Ik dacht al aan een preek. Dat maakte hem zo woedend. Hij greep reeds naar didactisch materiaal. Ik zei hem, al dat bloeden zal zonder mij ook gaan. Alle wijsheid op een stokje, laat de leermeester zijn kopje. Maar je zult me niet veranderen, mijn jongen wees gerust. Ik laat de stok liever aan anderen, ben er zelf niet op belust. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. I've been standing on the rock, waiting for the wind to blow. I've been standing on the rock, waiting for the wind to blow. I've been standing on the rock, waiting for my seeds to grow. I've been walking on the ground, waiting for the guns to quit. I've been walking on the ground, waiting for the guns to quit. I've been walking on the ground, waiting for the pieces to fit. Thank you. Deze band die heet de Ozark Mountain Daredevils. We gaan zo meteen op de gezonde tour. Dat moet ook gebeuren hier bij de late avond. En waarom zouden we ook niet? Herman de Bruin die gaat ons zo meteen op weg helpen op die gezonde tour. Maar eerst Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Ook heel gezond. I don't believe she knows you like I do. You tear from that old moody side, the one you always try to hide from me. But I know when you have something on your mind, you've been trying to tell me for the longest time. Break my heart in two. There's something I've been trying to say to you. But the words get in the way. There's so much I want to say. Estefan en de Miami Sound Machine dus. Herman de Bruin, ik heb het al een beetje verklapt, maar waar gaan we het over hebben? Wij gaan het hebben over eten en gezond en lekker gaan prima samen. Dat lees ik hiervoor. En dat is het motto, denk ik, van Laila van den Berg in de studio. Welkom Laila. Ja, bedankt. Is gezond en lekker prima samen gaan voor jou een motto? Ja, zeker. Ja, want het is nog wel eens zo dat als eten geen suiker meer bevat of geen vetten of dat soort zaken dat en vegan is, dan denken we zo, wow, dat is niet te eten. Ja, die vooroordeel hoor je vaak wel. Ja, en daar heb jij wat aan gedaan. Ja, eigenlijk de natuur bevat zoveel heerlijke ingrediënten. Alleen staan mensen er vaak niet zo gauw bij stil. Dat je er gewoon hele lekkere dingen mee kan maken. Ja, en dat doe jij op het moment wel? Ja. Heb je zelfs een bedrijfje voor opgericht? Ja, zeker. En wat maak je dan voor lekkere dingen? Ja, ik maak vegan gebakjes die ook nog glutenvrij zijn en geraffineerde suikervrij. Mm-hmm. En dan spreken we over witte suiker. Ja, witte suiker is geraffineerde suiker. Ja. Dat is niet gezond. Nee, want daar zit geen voedingsstoffen meer in. Het is eigenlijk lege suiker. Dus ja, wat gebruik je dan wel als zoetstof? Want een gebakje moet wel een beetje zoet zijn natuurlijk. Ja, ik maak gebruik van dadels en ahornsiroop. Oh, ja. Ja, en daar zitten wel nog de vezels en de voedingsstoffen in. Dus dat is gewoon puur. Dat maakt het gezonder. Ja. Ben je daar zo mee begonnen? Of heb je een opleiding in koken, in bakken, in dat soort zaken gehad? Nee. Nee. Het is eigenlijk een hobby in de keuken geweest. Mm-hmm. Om gewoon wat dingen te experimenteren. En ik nam het mee naar familie en vrienden. En eigenlijk door hun enthousiasme... Ben ik er wat meer mee gaan doen. Je had het over gebak, maar er zit meer in het assortiment, denk ik. Ja, nou, op dit moment maakt Lula alleen gebakjes, ofwel bites genoemd. Mm-hmm. Dus het is meer gericht op zoetigheden. Ja, ja. Maar ga je andere dingen ook bedenken? Is dat de toekomst? Dat weet ik nog niet helemaal. Ook dat weet je nog niet. Maar verkoop je dat dan ook? Ja. Ik verkoop nu in Handelshuis de Haring. Daar zit ook mijn bakkerij gevestigd. Mm-hmm. En daar een hele leuke koffiehoek. En daar is het ook allemaal begonnen. Handelshuis de Haring in Vlaardingen. Dat is een winkel voor vintage, dacht ik zo. Het is een shop-in-shop. Dus er zitten echt verschillende winkeltjes in één. Vandaar Handelshuis. Ja, Handelshuis. Ja, ja. En daar heb je ook een plekje. Ja, daar is nu ook mijn bakkerij. Ja. Maar ja, hij is dicht. Denk ik. Het is wel open voor afspraak. Dus, ja, op afspraak wel. Ja. En afhaal kan daar ook voor de lekkernijen. Dat gebeurt ook wel. Ja. Dat is een hele onderneming, want je bent nog vrij jong, mag ik zeggen. Dus die onderneming, heb je daarvoor geleerd van tevoren? Ondernemingscursussen gevolgd en zo? Of ben je er zo ingerold? Ja, ik ben een beetje zo ingerold... Mijn vader is ook een ondernemer altijd al geweest. Oh, dus het zit wel in de familie. Ja, en mijn broer is een ondernemer. Zo zijn we altijd een beetje met de familie bezig. Ja, ja. En we doen echt wat we allemaal zelf leuk vinden. Dat is, ja. Ja, en dit vind je leuk? Ja. En het werkt, blijkbaar. Ja, zeker. Ja, dit is echt wel iets voor de toekomst ook. Ja, jij denkt dat iedereen, maar dat heel veel mensen meer daarvan kunnen gaan genieten... als ze dat vooroordeel kwijt zijn door jouw gebakjes te proeven. Ja, zeker. Ja. Ja, dat denk je wel. We gaan niet helemaal in op hoe je te werk gaat, want heb je een eigen bakkerij of zo? Of productieruimte. Productieruimte. Ja. En nog alleen of met personeel inmiddels? Alleen, ja. Nou, misschien over 2 jaar dat het anders is. Ja, ik doe nu natuurlijk alles zelf, dus dat is soms wel veel werk. Maar... Toch wel, ja. Ja, we moeten even kijken hoe het gaat lopen allemaal. Ja, rustig aan, kleine stapjes vooruit en dan kom je heel erg verder, denk ik. Ja, ja. Hoe kunnen mensen met jou in contact komen om ook eens te proeven van die altijd lekkers? Ik heb een website, www.lula.nl. Daar kunnen mensen op bestellen. Wel afhalen in de winkels, wordt niet thuisbezorgd. Mm-hmm. En ik heb een Instagram, Facebook. Daar kunnen mensen me allemaal op volgen. En daar staan ook die lekkere dingen op die ze kunnen kopen, denk ik. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Dus de website is het begin. En dat staat ook op waar het de verkooppunten zijn. Waar ze mensen het eventueel zelf kunnen halen. Ja. Noem nog een keer die website. Lula.nl. Lula.nl en dan kom je terecht op de gebakjes die gezond en lekker zijn. Dat kan allemaal prima samengaan. Laila van den Berg, dank voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. Take me away from the city. Lead me to where I can be on my own. I wanted to see you and now that I have, I just wanna be left alone. I'll always remember your kind words, and I still remember your name. I've seen you changing and turning. I know that things just won't be the same. And I remember that summer in Dublin and the Olympians that stink like hell and the young people walking on Grafton Street and everyone looking so well. I was singing a song I've heard somewhere. No, rock and roll never forgets. While my hummer was spotted by a 46A. Always near. And if sometimes I tire of the quiet and I wanna walk back up that hill, I just get on the road and I'll stick out my thumb, because I know for sure you'll be there still. High Kings and the Summer in Dublin. Volgens mij regent het daar altijd, maar hoe dan ook. Deze aflevering van De Late Avond die is bijna weer klaar. Morgenavond, zoals je van ons gewend bent, is er weer een nieuwe aflevering en dan met Bert de Wolf. Kijk je nog even op onze website, altijd tuttig en nips. Dat vind je heel eenvoudig op delateavond.nl. Ik wens je een rustige nacht. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Doei!